7. สรายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6ประการ428ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเนื่องด้วยอายตนะ6ที่สำคัญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า429ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจักขุย่อมยินดีนักในรูปย่อมยินดีนักในจักขุวิญญาณย่อมยินดีนักในจักขุสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะความกระวนกระวายที่เป็นไปในทางกายก็ดีเป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปในทางกายก็ดีที่เป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปในทางกายก็ดีเป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้างเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในมโนย่อมยินดีนักในธรรมารมณ์ย่อมยินดีนักในมโนวิญญาณย่อมยินดีนักในมโนสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นไปและตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปในทางกายก็ดีเป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปในทางกายก็ดีที่เป็นไปในทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้าง430ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในจักขุย่อมไม่ยินดีในรูปย่อมไม่ยินดีในจักขุวิญญาณย่อมไม่ยินดีในจักขุสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพอกโพนขึ้นไปเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปในทางกายที่เป็นไปในทางใจและความเดือดร้อนที่เป็นไปในทางกายที่เป็นไปในทางใจและความเร่าร้อนที่เป็นไปในทางกายที่เป็นไปในทางใจได้จึงเสวยสุขทางกายบ้างเสวยสุขทางใจบ้าง431ทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลที่มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5ก็ดีพละ5ก็ดีโพชฌงค์7ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ธรรม2นี้คือ1สมถะ2วิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่าอุปทานขันห้าคือ1รูปูปทานขันอุปทานขันธ์คือรูป 2. เวทนุปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนา 3. วิญญูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ1อวิชชา2ตัณหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ1สมถะ2วิปัสสนาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ1วิชชา2วิมุตติธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง432ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไม่เห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริง